الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين صلى تسليما كثيرا أما بعد تكفنا عن زملانه بيا باب الإمامة baada ya kumaliza babu sufufi sasa hivi tunazungumzia babu al-imama katika kitabu cha tabiul afham bi sharh umdat al-ahkam cha Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala wal-imama tu fil lugha min al-ammi wa huwa al-qasd. Hili neno al-imama kilugha linatokana na neno al-ammi, nako ni kukusudia. Allah subhanahu wa ta'ala asema fatayammamu sa'idan tayyiba, ukusudieni mchanga ulio msafi. Umeelewana? وتطلق في الشرع نا neno hili al-imama linatamkwa kisheria ala maani mutaaddida likiwa na maana mbalimbali tofauti tofauti walmuradu biha fi hadhihi tarjama ama malengo ya hapa kwenye tarjama yetu tulionayo imama tusalah namzungumzie imamu wa nini imamu wa sala ana sheria zake ambazo hatakikana yeye azifahamu, lakini pia maamuma pia kuna mambo wayafahamu kwa huyo imamu wao. Mfano, imamu akikosea wao wamkumbusheje, wafanyeje, sabihi bila tasbih na mfano vitu kama hivyo. Katengukwa ni udhi imamu afomoka kwenye swala, wao wafanyeje huko nyuma? Yaani kuna mambo mengi ambayo kwamba yanamhusu imamu. Kwa hiyo asema wa bayanu ma yalzamu al-imama wal ma'mum. Ubainifu na mlazimu imamu na ma'mum wa ghairi dhalika na siokuwa hilo ambayo ni mambo ya wajibu ambao lazima wao wayafahamu. والإمامة في الصلاة مرتبة عالية نا إمام katika sala daraja ya juu wa fadilatun dhahira na ni fadhila ya wazi kabisa walidhalika kanat amal an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa khulafaihi ar-rashidi, na ndio maana uimamu ilikuwa ndio kazi ya mtume alayhi salatu wassalam na makhalifa wake waongofu. Nazungumzia uimamu wa sala, sawa? Wala yuqaddamu fiha illa dhu al-kafaa, wala hatangulizwi mtu kwenye uimamu isipokuwa mtu ambaye anatosheleza kuwa imamu hapo, anazo sifa za kuwa imamu. Waljadara bimaana ni mustahik, anastahiki kuwekwa kuwa imamu. Likaunihi aqra'u likitabillah ta'ala, kwa kuwa yeye ndiye anasoma vizuri zaidi kitabu cha Allah. Wa afqahu fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni mjuzi zaidi wa sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani hatuzungumzii mtu kuwa na juzu nyingi, tazungumzia mtu kuisoma vizuri zaidi Qur'an. Wewe kama umehifadhi msafu mzima, lakini ukisoma ni majaka matupu, nakosea kosea tajwidi nini, Hujui mada ni wapi, shada ya kwa wapi, ha? Mahala ambapo haijuzu kusimama, wewe unasimama. Utashindwa ni mtu aliyehifadhi juzuu moja tu, lakini anasoma Qur'ani vizuri. Huyo ndio atastahili kupewa uimamu. Wewe uliyehifadhi Qur'ani nzima lakini wavunja vunja, utakaa pembeni. Kwa hiyo uimamu si jambo la mchezo mchezo. Kuta watu wapapia kabisa mtu kugombea uimamu. Wewe ujui kwamba wale watu ukikosea huko au ukavurunda, madhambi unayoyapata si mchezo. Kwa sababu wale watu kule nyuma wote umewabeba wewe swala zao. Wao lazima watu wawe makini. Lakini pia awe ni mtu afqahu fi sunnati rasulillah. Anazijua sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Sio hivi hivi tu. Kuna baadhi ya vitu huwa vinajitokeza. Salisha watu sala ya alasiri, shafika raka ya pili ukafikiri ndio ya mwisho, ukaacha yatu mara shatoa salamu. Eh? Sasa hizo raka mbili nitazifanyaje? Shatoa salamu. Eh? Kwa lazima uwe na elimu hapo. Uwe na elimu, kadhalika uwe ni mtu mcha Mungu. Lakini kama huna ucha Mungu, huna elimu, ndipo unapo jamba ukaendelea kusalisha watu hapo. Siwaona aibu kutoka. Lakini kama una elimu, natoka, najua hii ni sehemu katika sehemu mwanadamu kaumbwa, hawezi kufanya vitu kama hivi. Ponyoka basi unatoka tu. Mwingine anasogea mbele, wewe unaenda kutia udhu, ukija unakuwa maamuma. Unaanza swala moja. Sio nasema nilikuwa nishapiga mbili, kwa hiyo naendelea mbili zilizobakia. Wewe usharibu, unaanza moja. Kwa hiyo katika babu al-imama, mlango unaozungumzia uimamu, tunaanza al-hadithu al-awwal, hadithi ya kwanza, ambayo hii ni hadithi ya 72 iliyo na maudhu bayanu hukumi musabakati al-imami, ubainifu wa hukumu ya mwenye kumtangulia imamu. Imamu asema Allahu Akbar na kusujudu kabla hajafika, wewe ushafika. Haitakikani hiyo. Imamu aenda kushika magoti ya rukuu kabla hajashika, wewe ushafika siku nyingi. Hiyo haitakikani katika mafunzo yetu ya Kiislamu. Basi hadithi imekuja an Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, Allah zimuendee, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam zimuendee kasema, ama yakhsha alladhi yarfa ra'sahu qabla al-imam, hivi haogopi huyu ambaye anaenua kichwa chake kabla imamu hajaenua? Ha? An yuhawila Allahu ra'sahu wa ra'sa himari, haogopi huyu Allah atambadilisha kichwa chake kikawa kichwa cha punda. Ha? Au yaj'al Allahu suratahu surata himari, au Allah aifanye sura yake sura ya punda. Yani hii inaitwa al-wa'id, al-wa'id ash-shadid, ahadi mbaya hii. Mtume anasema ama yaksha al-hamza lil-istifham tawbih, hiyo hamza ni ya al-istifham lakini pia ni ya kugombesha. Wa ma nafia, hiyo maana ya nafia ya kukanusha. Yaksha yakhaf, hivi haogopi huyu mtu ambaye yamtangulia imamu, alladhi yarfa rasahu, ambaye anaenua kichwa chake kabla al-imami, kabla imamu hajainua yeye anaenua. An yuhawwil Allah rasahu ra'sa himari, ay yusayyiru Allah, kumbadilisha kichwa chake kikawa kichwa cha himar, kichwa cha punda. ay karaasihi, kigabi cha kama kichwa cha chapunda vile vile, imma isan bi an yankaliba ila rasi himara, imma hasa kubadilika huyo bwana akawa na kichwa cha chapunda, wa imma maana bi an yakuna karaasil himari fil fil balada, ama kimaana kwamba awe kama kama jibichwa la la punda kwa ule ujinga, kwa sababu imamu hajainuka wewe unainuka unaenda wapi? Au yajala suratahu, au amfanye sura yake kama sura ya punda, au hii au hapa alishaki minarrawi, nishaka kutoka kwa mpokezi. والفرق بين هذه الجملة والجملة السابقة نتفاوت هذه الجملة sentence na jumla iliyotangulia, anna hadhi amma, jumla hii hapa imeenea, fil jasad kulli, katika mwili mzima na kuwa mwili wa punda, wal ula khasatun fi juz'in minhu wa ras, ama ile ya kwanza ilikuwa ni sehemu hasa ni kwenye kichwa tu, hii ya mwisho hii ni mwili mzima. Imamu hajainuka sawa sawa, wewe ushainuka ushasimama, mara mijisikio hiyo upunda mzee, mwili mzima ushabadilika, huogopi wewe? Ndio maana yake Mtume alayhi salatu wasalam anasema. Kwa hiyo utakikani kumtangulia imamu, mwache imamu akishabia takbira Allahu akbar, na wewe ndipo pia takbir, akirukuu ndipo na wewe rukuu, akienuka kutoka kurukuu kisha na wewe ndipo enuka, akisujudu kisha na wewe ndipo sujudu. Usiende naye sawa sawa wala usimtangulie, mwache afanye alafu na wewe ndipo fanya. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala atambia, yukhbiru Abu Hurairata, Abu Huraira al-Khabari radiyallahu anhu, ani nabi, kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, annahu hadhara man yarfa ra'sahu qabla imamihi, kwamba yeye alimtahadharisha mwenye kuinua kichwa chake kabla ya imamu ajeinua, fi ruku'i au sujudi, ni sawa sawa ni katika kurukuu au ni katika sajida, an yaqlib Allahu ra'sahu ila ra'si himari, Allah subhanahu wa ta'ala asije akambadilisha kichwa chake ikawa ni kama kichwa cha punda, au suratahu ila surati himari, au sura yake bi maana na maanisha mwili wake wote ikawa ni kama sura ya punda, jazaa'un lahu ala amalihi, ikawa hiyo ni jaza ya matendo yake, ni malipo ya hayo matendo yake ya kumtangulia imamu, haitu lam yafahamu hikmata fil imama, kwa namna kwamba huyu bwana hajafahamu hikima ya kuwekewa imamu, hikima ya uimamu haijui, wal maqsud minha, na maksudio yake pia hajui, wa wal mutaba'atu, na maksudio yake kwa hakika ni kule kumfuata imamu. Mtume alayhi salatu wassalam asema, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu aliyekwa ili afuatwe, idha kabbara fakabbiru, akipiga takbira nanyi pijeni takbir, wa idha qaraa fa ansitu, akisoma nyamazeni, wa idha rakaa farkau, akirukuu nanyi rukuuni, al-hadithi, mpaka mwisho wa hadithi. Hiyo ndiyo hali ya imamu, imamu atakana afuatwe namna hiyo, hata yatahakaku bidhalika maana aljamaa, kwa hilo ili iweze kukamilika kuhakikisha maana ya nini ya jamaa. Wayuwabbihu sallallahu alayhi wasallam man lam yasha dhalika alwa'ida, Mtume alayhi salatu wassalam anawasema vibaya au anamsema vibaya yule ambaye haogopi hiyo ahadi mbaya iliyozungumzwa hapo. Kwa hiyo katika hadithi hii vile vile tumepata faida فإذا كان تحريم الرفع من الركوع أو السجود قبل الإمام نحرام متو كوينوا كتوتاك كوينوكا كتوى كركوع أو كسجود قبل الإمام واك ويقاس على ذلك سبقه إلى الركوع أو السجود نحن كسيبا كتك إلو بيا كم تنقليه هو إمام كتك كركوع أو كسجود نمبيلي أن فاعل ذلك معرض نفسه بتحويل صورته أو رأسه إلى صورة حمار أو رأسه نمبيلي كبيرا هيفيو هو ينبلكي أو ينجيز نفسي كن يكبدلش صورة يكي صورة أو كتوتاك كن يصورة يبوند أو أكاوة كتوتاك نكتوى تبوند Mbatatu, analjazaa minjinsi l'amali. Kwa mamalipo, yanaenda sambamba na matendo. Vile ambavyo umefanya, ndipo utakavyo fanyiwa. Kama tadinu, tudanu. Kama unavyodai, ndipo utakavyo lipwa. Mwelewana, aywa, hadha huwa. Wanaktafi bi hadha al-qadr. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله